उनके वजह से। ठीक है, फैसले किसी घर में बीमारियां होती रहती है बार बार, या कभी बीमार पड़ जाता है तो अक्सर महल्ले वाले औरतें कुछ या महल्ले के लोग जो है जमा होकर 1.25 लाख बार आयत करीमा या अल्लाह समद की तस्बीह ये करते हैं, तो शरीयत में इससे कोई गुंजाइश है? भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बहुत सी बार जब लोग बीमार हो जाते हैं तो जो बताए गई दुआएं वो तो नहीं, जो 3-7 बार, मैं सबसे ज़्यादा 7 बार का ही मैंने पढ़ा है तादाद, 7 या 10 बार एक रिवायत में आता है एक दुआ का, 1.25 लाख बार जो है आयत करीमा की मजलिस, अल्लाह समद की मजलिस, ये भी मैंने पहले नहीं सुना था लेकिन आप बहुत समझ सुनने आ रहा, अल्लाह समद की मजलिस, आप खुलू अल्लाह अहद की मजलिस भी शायद शुरू हो जाएंगी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की मजलिस हो जाएंगी, उसके बाद बिस्मिल्लाह का कुरान बीमार होने पर, उल्टा कुरान बोलते आप बोलेंगे कैसा पढ़ते, उल्टा बोले तो सूर्य नास पहले पढ़ते फिर सूर्य फलक पढ़ते फिर सूर्य इखलास पढ़ते, ऐसा आते हैं। बिस्मिल्लाह का कुरान क्या है मालूम आपको, हर आयत पर उंगली रखते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसके बाद हर सूरत की पहली आयत पढ़ते हैं शफा के लिए, पहली आयत सिर्फ सूर्य फातिहा की पहली आयत, सूर्य बकरा की पहली आयत, सूर्य आल इमरान, इसी तरह हर सूरत की आखिरी आयत पढ़ते उल्टा पढ़ते, ठीक है, मिनल जिन्नति वन नास, फिर इसका और ऐसा इस तरह से उल्टा पढ़ते हैं। ये सब काम जो लोग करते हैं शफा के लिए, या फिर अल्लाह के कुछ अस्मा और हुसना नाम और सिफत को तादाद में जो कि सुन्नत साबित नहीं पढ़ते, तो क्या ये सब चीज़ें दुरुस्त है बीमार होने के बाद, और बिल्कुल तो औरतें जमा के करती है, ठीक है, तो क्या ये दुरुस्त है? इसमें से कोई भी अमल दुरुस्त नहीं है और एक भी सुन्नत से साबित नहीं है। अब जब ये कहा जाए तो वो कुरान और हदीस की बात, कुरान पढ़ रहे कलमा पढ़ रहे और आप बोल रहे इसका सवाब नहीं मिलता, कुरान और अहदीस की दुआओं को जैसे बताया गया वैसे करना ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आपको जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जिस चीज़ का जैसा इस्तेमाल सिखाता है वैसा करने का ही फ़ायदा है, ठीक है, वरना नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को, तभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा बीमार हुए, सहाबियात हुई, ताबईन तबा ताबईन सलफ साल, कभी उन्होंने किया अल्लाह समद की मजलिस, बिस्मिल्लाह का कुरान, आयत करीमा की मजलिस और इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह की मजलिस, दुरूद शरीफ किया क्या? असल ये देखिए, वो सबसे नेक लोग थे, वो सब ज़्यादा दीन को जानते थे, बोलते तो सही है लेकिन बाद में अपने अमल में उनसे आगे निकलने के चक्कर में रहते हम लोग, नहीं ना। तो लिहाजा ये तमाम काम खुराफात और बिदात में है, इसके करने का सवाब तो नहीं उल्टा अजाब ज़रूर मिलेगा, तो लिहाजा ये सुनना से साबित नहीं है। आप साबित शुदा दुआओं की तरफ जाइए इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये कम भी है, कम वक्त में होती है, बाबरकत है, और चूंकि ये सही अमल यही है इसी का फ़ायदा होगा, वरना दूसरी चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। याद रखिए।